maraming salamat sa inyong lahat. Mula sa 1096, labis namin kayong minamahal. Salamat sa inyong pagmamahal. Anumang balik ko, wag ihinto, itutuwid. Kung lumiko, wag malito, ito'y mahahatid. Pauwi at pabalik, pag-ibig ang mananaig. Sa daming umaaki, salamat, hindi nangalay. Pag-abot nyo ng kamay, gintong galawang maaalay. Musika ang kaagapay, panahon na madilim. Taimting mong sinubukan, tagumpay, ikaw sa larin. Huwag mo lang iindahin, tayo din ay darating. Sentro puso mo sa gusto, konektado sa maging ikaw. Huwag ka lang bibitaw, sayong natatanaw. Patuloy ka sa biyahe, ang tagumpay ay ikaw. Marahil daming ang nabago simula pa lang nung simula. Siguro nga dito na kalawala-wala lang kala nawawalan sa paggagala. Dami na papala, nakilala't katuwa. Ilan lang katuwang panahong laging lutang. Naglilibang-libang na parang nahihibang. Buti sa pagtapik, agad nakabalik. Sa isang kalabit, lahat nakapanik. Sagad, agad layag, hirap ipreno. Kaya eto bueno, tapos na pumuelo. Pumapareho, kaya kami nakiterno. Liit na bagay, makibagay, lana pero pero. Kahit na anumang isa ko na, kapit lang, huwag ka mag-alala. Basta sama-sama kung minsan parang madarama. Kapit lang, huwag ka magpadala. Kahit anumang dami ng suliranin, di pa pipigil patitibag damdamin. Nag-iisa ang aking grupo sa hangarin. Ngayon sigurado sa likha papalarin. Tagumpay namin ay tagumpay ng mundo. Maharlikang paghubog sa iyo ay bubuo. Huwag kang papipigil, isulong mo ang totoo. Darating din ang araw, hupa na mga gulo. Masaya akong makitang masaya kayo. Hindi lang labi, nakangiti pati mata ko. Pag-asa natin sa kultura muling itayo. 1096 sa musika, yan ay ang simbolo. Daming pagsubok, sinalo mga pasa. Kit sa mundo, tinatamo mga pasa. Tanaw mo sa mata, aking mga nadarama. Di na dapat pang sabihin kung alam mong magbasa. Pero di ka nawala, nung wala akong magawa. Nagpatangay lamang sa hangin, sabay tayong nawala. At lumaban ng gasa, tuloy ang makawala. Sa kulungan mapanira, nangihila pababa. Kaya salamat sa pananatili aking kaibigan. Lagi kang nasa tabi, di na kailangan pang sabihan. Dating mabisyo, bumalik na nga sa wisyo. Di na ako ngayon, permisyo, musika aking naadigan. Matagal-tagal na din muli nung huling pagkikita. Wala na akong balita sa aking mga kababata. Sobrang dami nang nagbago pagtanaw sa salamin. Halos di ko makilala yung sarili ko, mamen. Ang bilis ng oras, ang bagal ng panahon. Dating nakaposas, dati ring nakakahon. Pero sa iyong pag-alis, dadating yung panahon na mababago mo lahat ng pagkakamali noon. Mahirap man, anumang mangyari o kahinatnan, walang dapat katakot, manindigan lang. Sa dulo bahagari ay makakamtang. Kahit